Une des conséquences du phénomène punk est la manière dont deux cultures distinctes, mais loin d'être des cultures musicales exclusives, se rencontrent progressivement. Quand les jeunes blancs agités, inspirés par le punk, commencent également à découvrir les clubs de Northern Soul, les danses dérivées du blues et divers héritages de la culture mode, où ils peuvent se libérer de leurs frustrations et se mélanger. Vous êtes toujours bien sur le 100 FM, les Slits, c'est fini pour aujourd'hui. On continue en musique jusqu'à la fin de l'émission et juste maintenant, nous allons écouter The Blues Against Youth. Realize you're wrong. Oscar Pistorius si právě teď plní svůj sen, protože dlouho bojoval o to, aby se mohl zúčastnit světového šampionátu. Polarized vision, snakes on the kdo bude mít červeného Petra. Child. send our boys a little while. Someday you'll finally die from the sickness I had sown. Cover me in soil, cover me in stone. Drag me through the city like a pig out on a spit. Swing me from the gallows, let my body drown. That was the best we ever had. That was the best we ever had. That was the best we ever had. That was the best we ever je Oscar Pistorius. Letos jsme ho také viděli na Zlaté tetře. Yeah. Jeden sen mu zbývá. Man. Dokázal vybojovat spoustu paralympijských medailí, ale on chce teď bojovat i na olympijských hrách v Londýně. With her dark end of the street, crossing the night, visible to the electric eye. And sipping on little night train. Shadow follows you way out past the downtown city glow, across the Santa Cruz I-10 through the Rincons and Cochise stronghold, south of the Chiricahuas, drifting, drifting. Právě tady v Tegu bych chtěl splnit limit pro start. Tak nakonec Abdulrazak Rabosama opouští startovní pole, protože právě on byl označen jako viník ulitého startu. Like that. 27-letý Nigeřan tady opouští. Šampionát jediný zástupce Nigeru. se tedy moc na dráze v tagu neohřál. Shuffling in the ozone, wires and darkness. Znovu Gary Brenes, Chris Brown, Martin Rooney, Almer Jabi, potom pátá volná dráha, v šesté McQuay, v sedmé Ogunode a v osmé Oscar Pistorius. Turn the switch at the same time. His body was 2012 angle. Schwitters spricht Teile seiner Sonate mit Urlauten. Lanka torgel, rum, rum, lanka torgel, ziulen, frö, lum, dum tre lang katorge rum tu tu lang katorge ti ulen tre lum dum tre lang katorge pa pa pa pa pa oka oka oka oka lang katorge pi pi pi pi pi tuka tuka tuka tuka lang katorge rum rum lang katorge. Tentokrát je všechno v pořádku a výborně vyrazil Katařan Ogunode. Oscar Pistorius má vždy ty starty o něco pomalejší, ale... Nabere rychlost. Dobře běží také Martin Rooney a Chris Brown ve třetí, respektive ve druhé dráze. V šesté dráze a Ogunode v sedmé dráze teď bojují o přímý postup, ale dopředu už jde také Oscar Pistorius a Oscar Pistorius nabíhá do cílové rovinky. Na prvním místě Oscar Pistorius útočí a teď bojuje s Martinem Rooneym o vítězství v tomhle rozběhu. Nakonec Brit první, druhý Chris Brown a třetí Oscar Pistorius, který půjde do semifinále. Space. As a child, I dreamt about the air. What mystery does the air contain? Thank you. fantastický závod. when decisions are made and you forget who you are. Take a ride inside my car. We are not so far. Chris Brown byl ještě na konci. Thank you.